Attila, hol vagy? Há? Ezt a szart szárnyat megnézem, hogy mit küldött az Anikó. Na gyerünk már, bezárjam én. Csak az zárd be! Szépen megmondtam, hogy mit különbérni kakusat. De hol vagy most? Miért tetted tönk ezt az asztalt elítőt, és mind kihasogattad? Bazd meg a jó édes... Ha ne hagyd már! Ha nem én szoktam ezt kihasogatni a randán. Én nem hasogattam. Hát ki a faszom hasogatta így szar? Én biztos nem. Dehogy nem, de téged ez itt a fene egyfolytában. Hagyj már abba, hagyd egy kényes már valami. Valami másik van rajta. Le kell tölteni a Google Chrome-ot mindjárt. Meg a telefonon is kell. Nézd egy gyorsan. Ha, megint ilyen hülyeséget csinálsz. Vigyázz, hogy fagyok azok a kutyáknak. Na, menj innen! Milyen színe, lebaszod a ruháidat, mit baszik neked valami bajász? Na, rubasz sem, de hozzá sem ére semmi, ezt összerakoztak. Már kell bevezetni a homát ide is, majd felnézze meg mi van itt. Bazd, akkor már telefonomat hagyj haladjak. Mondtam, vegyél banántot, vettél? Mondtam, vegyél macskaszalányt, kutyaszalányt, vettél? Hol elfelejtettem? Semmit sem vettél, mi? A kutyaszalányt elfelejtettem, majd holnap reggel veszek. Az nem volt, mondom, hogy zöld volt. Ilyet, amit gondoltak magatokra. Kölyván ne szorakoztassad. Na.